Kun je vluchten veilig laten vertrekken, maar dat er ook om gaat hoe kun je mensen veilig op de plek krijgen van waar de vlucht vertrekt. KLM wil er uit veiligheidsoverwegingen verder niets over kwijt. Het vliegtuig komt waarschijnlijk morgen weer terug. Er zijn inmiddels meer details over hoe de Israëlische geheime dienst wist waar de Iraanse geestelijk leider Ayatollah Khamenei zat. De Mossad volgde hem door verkeerscamera's te hacken en ook maakte ze gebruik van kunstmatige intelligentie, schrijft de Financial Times. Khamenei werd zaterdag gedood bij de luchtaanval. Beveiligde mensen lopen hetzelfde risico als alle andere Odido-klanten van wie gegevens op straat liggen. RTL Nieuws kwam vanmiddag met het nieuws dat dus ook de data van beveiligde en bedreigde mensen openbaar zijn door de hack. Maar volgens justitieminister Van Wil maakt dat het niet extra ernstig. Dus in beginsel is dat hetzelfde risico als voor alle andere mensen. Met andere woorden, criminelen kunnen deze informatie gebruiken primair om jou zover te krijgen om ergens in te trappen of om ergens op te klikken. Dat is het voornaamste risico van deze informatie. Iedereen moet dus goed opletten, de een niet meer dan de ander. En Jean-Paul Boetius keert terug op de Nederlandse velden. Hij gaat bij RKC Waalwijk spelen. Boetius brak door bij Feyenoord, waar hij in de jeugdopleiding speelde. Hij heeft ook voor het Nederlands elftal gespeeld, maar koos uiteindelijk voor Suriname. Daarmee hoopt hij nog kans te maken op het WK komende zomer. Krijg je nog het weer? Vanavond en vannacht kan het flink afkoelen. In het noorden gaat de temperatuur richting het vriespunt en het kan ook mistig zijn. Morgen begint dan lokaal mistig, later op de dag zon en rond de 13 graden. En tot zover het 538 nieuws en over een half uurtje. En dan verkeer graag, Jelte. Er zijn 29 files. De langste staan nu op de A7 tussen Bremen en Westerbroek. Daar staat voor Westerbroek 26 minuten en de hoofdrijbaan is daar dicht. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda, daar staat voor Moordrecht 28 minuten. En op de A20 Gouda Hoek van Holland voor Nieuwekerk en de IJssel 38 minuten. Dan een heleboel flitsers, want lekker weer. En dan willen ze blijkbaar allemaal naar buiten. Op de A2 Utrecht en Bos, daar staat voor 94.2. Daarbij die hectometerpaal een flitser. Op de A2 Den Bosch Utrecht bij 100.4. En op de A4 tussen Delft en Schiedam bij 61.2. De A6 Emmeloord Lelystad bij 105.5. Op de A7 tussen de grens en Groningen bij 232.7. De A12 Ede Arnhem 111.8. En op de A12 tussen Gouda en Zoetermeer staat een controle bij 20.8. De A27 Hilversum richting Almere bij 107.8. A28. Zwolle Amersfoort bij 80.1. En de laatste op de A73 tussen Venlo en Echt, daarbij 26.1. Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Lekker hè, die kou. Met heerlijke warme ertessoep van Unox. Een dampende kom tot aan de rand toegevuld. Je kan niet wachten om die eerste hap te nemen. Nog even blazen, alvast even ruiken. En dan... Dat is het gevoel van thuis. Hey, kom maar op met je bonnetje. Want bij Shell maak je elke dag kans op je geld terug. Lekker toch? Gewoon even uploaden in de app. Dus kom maar op met je bonnetje. 538. Vanaf volgende week. De 538 stemmenjacht. Speel mee met de jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. De 538 middagshow. Jawel, het is 4 uur. Welkom, daar gaat hij met de 538 middagshow. We trappen af met Heden. Radio 538. Coming closer, now that I'm a mess. Tangled up in wires, I can't catch my breath. I run, I run, I run. Pull it deeper, I cannot confess. Drowning in the chaos, I can't catch my breath. I run, I run, I run. Getting deeper. Tangle. I Run. Op 538 in de middagshow, waar het dinsdag is. Het is 3 maart. Een hele goede middag. Een vechthond is gebeten ooit. Oeh. En ik zeg een vechthond, niet omdat ik honden in een bepaalde hoek... maar ik zoek wel bepaalde honden, namelijk die... met die pitbulls. Ja, nou, pitbulls. Ja. Ja, dat zijn wel vaker honden die dan in het nieuws komen dat ze mensen hebben gebeten. Nou, pitbulls die blijven toch vasthouden ook. Zijn dat alleen pitbulls of heb je ook andere merken? Ja, dat zou ik dus niet weten. Maar we moeten inderdaad geen onderscheid maken tussen de honden, toch? Nee. Maar het moet wel eentje zijn, tenminste, die kaken die klem gingen. En dan moet eruit zien te komen. Ja, we bedoelen inderdaad niet zo'n klein keffertje die even aan je schoen heeft gehangen. Nee, die even maar gewoon echt zo'n kuitenbijter die niet meer losliet. Waarvan wij echt een truc voor nodig hebben om hem los te maken. Ja. Zag je die NOS-verslaggeefster die over Iran aan het vertellen was en die zei van, je moet het even onderbreken, want er loopt hier een pitbull. Die zag je ook de hele tijd zo om zich heen kijken. Zo, maar ik zou dat zelf heel eng vinden. Heel eng. Ik dacht dat het een pitbull was. Die hoor ik ook nog vaak. Vaak zijn het helemaal geen pitbulls. Nee. Pitbulls zijn namelijk heel lief. En het zijn de baasjes, hè, niet de hondjes. Juist. Maar goed, dat gezegd hebben we. Kan het voorkomen? Het gebeurt wel eens. Ben je gebeten door het baasje van een pitbull? Ja. Nou, je hoort wel eens dat mensen dan gebeten worden. Ja. En dan hoor je ook nog dat er zo'n kaakklem gebeuren komt. Oi. En hoe kom je daar dan vervolgens uit? Ja, ben je wel eens gebeten door echt een enge, gevaarlijke vechthond die ook niet meer losliet. Nee. Wil je ons bellen? Als jij diegene bent, we hoeven er maar eentje te hebben. Er hoeft maar één luisteraar te zijn die denkt, hey, ja, dit is mij gebeurd. Bel ons even, 09-09-3058. En stel, je luistert nu en je hebt een beetje een angst voor honden. Ik zou dan de radio even iets zachter zetten. Ja. En mocht je luisteren en hij hangt nog aan je been, mag je ook bellen. Mag je bellen? Ja. 0909-3058. Wil je het even laten weten? Wil je ons bellen? Wil je erover vertellen als jij wel eens een bijtende hond aan je been of aan je lijf hebt gehad? Natuurlijk mag het ook in de 538-app. Dit is Kensington en Stay. Give me a love, that's what I want. Scream it out loud. Don't let the silence take it away. You're the best thing. Just be there. rock your body, yeah. Everybody, yeah. Rock your body right. Back streets back, alright. Hey, now. Oh my God, we're back again. Brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I original? Yeah. Am I the only one? Yeah. Am I sexual? Yeah. Am I everything you need? You better rock your body now. Everybody. Yeah. Rock your body. En everybody in de middagshow hier op 538. Zit er iemand te luisteren die wel eens gebeten is door een hele enge hond? Ja. Ja. We zijn de gevechtshond, maar ik zie honden langskomen en ik denk, ja, die vind ik ook eng. Dat is niet eens een herder is natuurlijk niet een gevechtshond, toch? Nee. Nee, maar die komt wel een paar keer voorbij. Ja, veel herders gezien, ja. Maar goed, ook golden retrievers. Ik bedoel, elke hond kan uiteindelijk. Dat is waar. Antje? Ja? Ben je wel eens goed gebeten door een hond? Zeker weten. Och. Wat is er gebeurd? We hadden een Malteser pup van 9 maanden. En ik liep met ons hondje en ik stond met mijn achterbuurvrouw even te babbelen. En vanaf de hoek komt er een Amerikaanse Staffords met zijn bazin. En die is losgeschoten. En die heeft ons hondje helemaal vermorseld. Oh, nee. En het hondje, alle ingewanden eruit. Nee. Oh. Maar kan je iets doen op zo'n moment? Nou ja, dat is een reflex. Je springt ertussen. Ja. Dus ik ben ertussen gesprongen. En vervolgens ben ik natuurlijk helemaal ook zelf kapot gebeten. Armen, benen, pols, voeten. Jeetje. Dus eerst met onze pup naar de dierenarts. Met mijn achterbuurvrouw. En mijn man is uiteindelijk ook gekomen. En toen bleek dus dat op de foto's bleek dus dat ze ook nog een dwarslesie had. En toen moesten we haar laten inslapen. Ja. Dus ingewanden eruit, dwarslesie. Ja, dat overleef je niet als hondje. Nee, 9 maanden pup. Geen dit bolletje, ja. Hey, en dus jij dus ook flink toegetakeld? Fabrice? Jij dus ook flink toegetakeld? Ja, dus ik ben vervolgens naar mijn huisarts gegaan met mijn man. En ik heb daar 2 weken lang dagelijks gezeten om de wonden te beoordelen en antibiotica te krijgen. En uiteindelijk is dat nog niet goed gekomen. Dus ik ben vervolgens doorgestuurd naar de plastisch chirurg. En daar heb ik natuurlijk ook meerdere onderzoeken en antibiotica-kuren gehad. Jeetje. Wat heftig. Het loopt dus nog steeds, want mijn linkerpols is nog steeds niet optimaal. Ach, en dat allemaal omdat je bij de achtertuin even aan het kletsen was met de buurvrouw? Yes. En die hond, die is, dus mijn man is erheen gegaan naar die desbetreffende dame. En 's avonds om de verzekering te regelen. Mm-hmm. En toen bleek dus dat die hond via een loesje stichting bij haar was gekomen. Die hond die was al 7 keer herplaatst. En hij is dus ook via de loesje stichting is die weer teruggegaan. En dus die hond is vervolgens niet ingeslapen. Och. En hoorde je ook en, wat ja, je zei? Hij was losgeschoten. Dus hoorde je gelijk dat ja, die andere ook schreeuwen? Zo van, oh nee. Nee. Zij had hem aan een heel dun lijntje. En achteraf bleek dus dat hij gemuilkorf moest worden. En een dubbele lijn om moest. Ach, Antje. Dat is dus niet gebeurd. En hij schoot los. En vervolgens viel zij. En die hond schoot los. En die duikt bovenop onze pup. Oh. Nou, Antje, heel veel beterschap dan. En daar hebben we nu de gevolgen nog van. Ja. Heel veel beterschap. Dankjewel. En dank dat je even inbelde om erover te vertellen. Heftig hoor. En succes met de uitzending. Dankjewel. Oké. Loes is Steve nu in de middagshow. Only a second ago, I was praying for miracles. Felt it inside of my bones. Must be something I'm looking for. And the thoughts that keep me up at night are the same that pull me to the light. And the hope that's burning in your eyes is a spark that fuels your inner fire. One hand to the heart, one to the sky. Together we can change the tide. Open your heart with an open mind. The truth is waiting to be found. If you believe it, could you believe it? If you believe it, could you believe it? If you believe it, could you believe it? It's only a moment away, and trying is all it takes. Yeah, you make me wanna change, and I believe that it's not too late. 'Cause the whole time. time I see her. When I'm lost and need a sign, she leads the way, and I'll be fine. And nothing really matters. Nothing really matters. She completes me, sighs, she reads me right and wrong. It's so clear she's all that I need, all I need. Yeah, I know what it feels. Stars when I see her, and I don't need it cause I breathe her. I know what it feels like. I know what it feels like. Yeah, I breathe her, breathe her, her. Every time I see her, every time I see her. She's okay, then I'm alright. When she's awake, I'm up all night. And nothing really matters. Nothing really matters. Mr. Props. And nothing really matters hier op 538 in de middagshow. Het was weer duurder hè, vandaag. Ik ga elke dag rijd ik nu langs de pomp en kijk ik naar weer duurder, meer geld. Maar dat zijn jouw problemen niet bij de pomp. Wat dan? Jij wilt toch nog ook wel eens tegen de verkeerde kant van de auto aanstaan steken? Nee, nee, nee. Dan moest je had toch het gaatje verkeerd? Ja, ik kon het gaatje niet bereiken, omdat de slang te kort gedrukt was. Ik stond in ieder geval verkeerd geparkeerd. En toen moest ik zie jou dan daar zo die deuropening staan. Van, ja, dat zou hier wel zijn. Gooit wel hier naar binnen. Dat is gek. Had dat gekund. Ik had dat dingetje, hoe noem je dat nou? Ik weet al die terminologie niet. Ik had die stang had ik niet goed in het gat van mijn auto gestopt. Ja. Tank. En dat ging dus tegen de zijkant. En toen knalde het helemaal eruit. Dus toen kreeg ik allemaal benzine overal. Stop. Oh, dat ja, was fantastisch. Maar het is tegenwoordig zo duur. Dus ik heb het gewoon. Ja, je hebt gewoon voor een tientje dan op de grond liggen. Ja, dus ik heb het allemaal weer opgemopt en erin lopen knijpen. Ja. Nee, zo meteen alle antwoorden op de vragen over de benzineprijzen die gaan stijgen. Gelukkig. Of niet. En Edine is hier zo meteen. Ja, een special guest. Heel, nou, heel bijzonder dat ze er is en heel blij over. Edine is 17 jaar en die mag zo meteen. Zeven. Zeg ik 17? Ja. Zeven. Zeven. Ja, dat is toch een heel ander gesprek dat je dan hebt. Zeker. Ja, dat is een verschil. Ja, ik hoop dat je dat niet vaker hebt. Ja, nee. Andersom was gekker geweest, ja. Edine van Zeven is er zo meteen. Ze mag de onthulling doen van de zweetbandjes voor het Prinses Maxima Center. En het nieuws van 16:30 komt eraan, Iris. Wat heb jij volgens mij? Hoe laat je koffie moet drinken om er echt gelukkiger van te worden? Begin de dag met een lach met de 538 Ochtendshow. Morgen om 9:45, de mop van Arie uit Amsterdam. Nou zeg, ik begrijp er helemaal geen reet van. Je koopt de beschoenen voor een godsvermogen. Je trekt ze hier aan. Je kan amper lopen. Hij zegt, wat is daar je bedoeling van? Hij zegt, dat ga ik niet te vertellen, man. Mijn vrouw is weggelopen en mijn zoon die is verslaafd. Hij zegt, als ik naar thuis kom en ik trek mijn schoenen aan, ben ik de gelukkigste man van de wereld. 538! De 538 Ochtendshow is er morgenochtend weer. Bij Radio 538. Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie. Slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan. De slimme technologie van KPN helpt je daarbij. Zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland. Vrijdag 4 september. Het strand van Scheveningen. Live on the beach. Beachstad. Het grootste strandconcert van Nederland. Met Direct. Anouk. En Sonmieu. Samen op het strand. Mis dit niet. Tickets vanaf vrijdag via liveonthebeach.nl.

Het is exact 16:30. Iris is hier. En ze praat ons bij. Goedemiddag. De KLM vliegt vanavond naar het Midden-Oosten om daar de eerste groep Nederlanders op te halen. Het zijn er zeker 83 die zelf veilig het vliegveld kunnen bereiken. Ze zitten al dagen vast door de oorlog in Iran en ze worden opgepikt in Oman. In de regio zitten vermoedelijk duizenden Nederlanders. En het is toch een heel spannend verhaal hoe dat KLM-personeel daar komt? Ja, daar wil KLM zelf ook niet zoveel over zeggen. Nee, het is niet dat ze er gewoon heen vliegen en dan... Nee, ja, maar hoe dan? Op welke manier? Dat weet niemand. Wil de KLM niet zeggen? Vandaag ook de uitspraak in de Barendrechtse zedenzaak. Mels van B. krijgt 18 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het seksueel misbruiken van vriendinnetjes van zijn dochter. Hij drogeerde die als ze bij hem waren en filmde wat hij met ze deed. De straf is hoger dan de eis door de grootte en ernst van de zaak. Het houdt maar niet op voor Odido-klanten. Al hun gegevens liggen natuurlijk al op straat. En vanmorgen hadden ze ook nog een tijd te maken met een storing. Klanten konden geen gebruik maken van mobiel internet. En anderen konden geen tv kijken. Ja, valt er een kwartje geld. Ja, dat valt me mee. Nou, ik heb vanmorgen net een app wilde ik gebruiken om te zien hoe laat de pond. En hij deed het maar niet. Toen deed mijn internet het ook niet. Dus, maar er valt ineens een kwartje. Jij hebt Odido. Ik heb Odido, ja. Waarom ben je er niet weggegaan naar die hek? Ik ben zo tevreden en iedereen weet toch alles al van me. Ja. Over de hek ook meer nieuws vandaag, want ook de gegevens van bedreigde en beveiligde mensen, zoals politici, liggen op straat. Maar wachtwoorden zijn niet gehackt, zoals de politie zei van wel. De commotie rond de Oekraïense helm met de oorlogsslachtoffers op de Winterspelen krijgt een vervolg, maar dan op de Paralympische Spelen. Het Internationaal Paralympisch Comité die verbiedt de Oekraïense delegatie om tenues met een design van de oorspronkelijke landkaart uit 1991 te dragen. Dat is van voor de Russische invasie. De organisatie vindt het te politiek geladen. En we hebben weer een warmterecord te pakken, jongens. Het is vandaag de warmste 3 maart ooit. Begin van de middag was het ruim 16 graden in de beeld. Landelijk nog niet, want dan had het een graad of 19 moeten worden vandaag. We kwamen wel dichtbij. In het zuiden was het 18,3 graden vanmiddag. Lekker. Maar denken jullie dan dat de zomer goed gaat worden of dat die dan gaat tegenvallen? Denken jullie, wordt extra warm? Dat we het kruid al verschoten hebben. Dat het op is. Ja, de zon is op. Dat idee heb ik altijd. Als het zo'n mooi voorjaar wordt, ja, dat het dan echt helemaal druilerige zomer wordt. Nou, ik hoop het niet. Nee, komt. Koffie is echt een goede remedie tegen een ochtendhumeur. Want uit onderzoek van 2 universiteiten uit Engeland en Duitsland blijkt dat mensen zich echt gelukkiger voelen na een kop koffie of thee. Want daar zit natuurlijk ook cafeïne in. Het positieve effect op het humeur is het sterkst in de eerste 2,5 uur na het wakker worden. Hè? Maar is dat lichamelijk of is dat... Ja, het komt omdat je 's nachts, als je regelmatig koffie drinkt, dan ontwikkel je ontwenningsverschijnselen. Ja. En als je dan 's ochtends je eerste kop koffie drinkt, dan voel je natuurlijk weer een stuk beter. Ja, ja. Want dan voldoe je er weer aan. Ja. Maar je leest nu de laatste tijd juist dat je niet meteen na het opstaan koffie mag drinken. Want nee, dat zou dan... voor je bloedsuikerspiegel is niet heel goed. Maar je wordt er wel gelukkig van. Je wordt er wel blijer van. Hey, daar tekenen we voor. Dankjewel, Iris. Graag gedaan. 538. De 538 Middagshow. Jessie J, B.O.B. Price Tag. Zo direct na Direct. Radio 538. Your eyes and feel again. You can choose to let it go, embrace the inescapable. I'm on a highway to nowhere, away from everyone. I wanna free float in the ocean, find me a wave to carry me on. And carry me home. zo het idee dat iedereen natuurlijk verschrikkelijk vindt en vond wat er gebeurde met die oorlog in Iran. Maar toen het ging over de benzineprijzen was het... Ook nog! Nu komt het wel heel dichtbij. Ja. Nou, het is gewoon, je wil je ook een beetje voorbereid, dus ik spreek voor mezelf, van hoe ver gaat het? Alles wordt al duurder. Ja. Dus hoeveel duurder gaat die benzineprijs dan nog worden? Ja, moet je nu eigenlijk gewoon gaan inslaan? Ja, en ja. Ja, en je bent er langzaam aan, hè? Weet je, dat je, ik weet dat je 2 euro zag staan dat je dacht, dat bestaat niet. Nou, ik bij 2 gulden had ik dat al. Ja, niet normaal, toch? Ik ben er helemaal niet aan, ik vind het zo duur. Ja, door de oorlog in Iran zijn de brandstofprijzen de hoogste in jaren. En het lijkt erop dat die piek nog niet eens bereikt is. Gek is, we hebben ook altijd het idee dat die heel snel omhoog gaan, die prijzen. Maar als het dan weer wat beter gaat in de wereld, dan duurt dat lang voordat die prijs weer naar beneden gaat. Ja, we hebben dus dé brandstoffenexpert van Nederland gevonden. Hij is van Independer. Hij heet Michel Ipma. Michel, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Wat een mooie introductie. Hi. Heb jij al paniek? Nee, ik heb niet zo snel paniek. Maar graag met de auto rijden doe ik wat minder graag in ieder geval. Ja, hoe kan het dat die prijzen gelijk zo omhoog schieten? Dat dat echt meteen is? Nou, dat heeft alles te maken natuurlijk met olie. En al die olie moet door een hele nauwe zeestraat tussen Iran en de Verenigde Arabische Emiraten. En daar is het ontzettend onveilig. Dus die voorraden worden minder. Ja, goed, en als de voorraden laag zijn, maar de vraag neemt niet echt af, dan gaan de prijzen omhoog. En dat vind je dus eigenlijk ook meteen terug in de benzineprijs. En is er een max? Zeg maar dat 2 euro 30 is. Het plafond. Maar waar het gewoon niet doorheen kan, dat zou lekker zijn. Ja. Nee, was die er maar. En die max is eigenlijk totdat wij gaan bepalen van ja, maar dit wordt te gek. En we gaan begraven. Ja, ik vind nu al, dit wordt te gek. Ja, stop. Wat hebben we dan geen voorraden liggen hier, Michel? Ja, we hebben wel voorraden, maar die gaan ook best snel. En dus voordat die voorraden weer aangevuld worden. En al die voorraden worden nu aangevuld met relatief duurdere benzine. Dus dat is meteen eigenlijk ook een beetje het antwoord op de vraag die je net stelde. Want daarom duurt het ook wat langer voordat de prijzen weer gaan dalen. Want je leest ook hele verschrikkelijke enge dingen als die tankers worden uit de zee geschoten, zodat er helemaal geen aanvoer meer is van de olie. Stel dat de aanvoer stopt, hoe lang hebben wij dan nog benzine in Nederland? Oh, dan gaat het heel snel. Wat er dan gaat gebeuren is dat die prijzen die schieten omhoog. We hebben dan gewoon een oliecrisis, dus dan kan de staat ook ingrijpen. En dan wordt er gewoon geen olie meer gegeven aan particulieren, maar alleen aan de essentiële industrie die nog wat olie nodig heeft. Dus dat begint dan echt heel penibel te worden, ja. Waar schat je in, kan je dat doen, überhaupt, waar het naartoe gaat, de prijs? Nou, dat is echt heel erg lastig te bepalen. Ik kan eigenlijk alleen op de korte termijn een beetje gaan kijken. En ik verwacht, in één dag is ongeveer de prijs van de benzine tussen de 4 cent en de 10 cent omhoog gegaan. Ik verwacht dat we dat morgen weer gaan zien. Morgen weer zeker rond de 5 cent de benzineprijzen weer wat hoger zullen zijn aan de pomp. Dus het loont om vandaag even wat extra te tanken? Het loont vandaag zeker om vandaag nog voor de avond nog even wat extra te tanken. Weet je of het eigenlijk mag? Mag ik gewoon met allemaal jerrycans komen en dat dan vullen? Nee, doe nou niet. Hoezo? Maar zelfs als het mag, doe het niet. Ik zie jou al, weet je wel. Is het naast het gasfornuis? Ja, doe het niet. Ja, je mag een bescheiden voorraad ook wel meenemen. Maar als dan bereid aan het hele grote tankwagens gaat komen die je zelf gaat voldenken, dan wordt er wel ingegrepen. Ja, maar kleine voorraad mag jou, hoor. Michel, tot slot. Zijn dit gouden tijden voor de Shells en de BP's van deze wereld? Nou nee, die moeten ook eigenlijk die benzine allemaal gewoon heel erg duur inkopen. Dus dat is niet zozeer door die olie. En dat betekent niet dat de marge voor hun meteen ook omhoog gaat. Die marge is gemiddeld zo'n 8%. Dus die wordt niet opeens meer. Dus dat is niet. Je kan niet spreken van gouden tijden voor de oliemaatschappij. Nee. En het heeft er helemaal niets mee te maken, hoor. Maar zit er nou veel verschil in de benzine 1 en benzine 2? Of is het allemaal hetzelfde? Komt het uit dezelfde tank? Benzine 1, benzine 2, wat bedoel je daar precies mee? De 98 van Shell, de V-Power, is die nou heel anders dan de Efficient van de Esso bijvoorbeeld? Nou, daar zit een hoop marketing omheen. Dus dat betekent inderdaad dat er heus wel wat technisch in zit. Maar dat is dus ook maar natuurlijk hetgene wat de gek ervoor wil geven. Wat wel heel erg uit kan maken is van waar je tankt. De tip die ik je wel mee wil geven is, wil je goedkoper tanken, doe dat dan vooral niet langs de snelweg of in de steden. Maar zoek dat benzinestationnetje ergens op een industrieterrein op. Dat is meestal wel goed. Kopen. Want die zijn vaak ook onbemand. De brandstof-expert van Nederland, van Independer. Michel Iba, dankjewel. Heel graag gedaan. Succes. Sometimes I just speak louder, and in de middagshow op 538. Zometeen groots moment hier. Ja, ik heb er zin in. Grote onthulling. Zo benieuwd. Volgende week zaterdag is het zover. Dan is de 538 ochtendrun. Proberen we zoveel mogelijk geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum. Gaan we knallen met z'n allen. Ja, en wij willen ook iets bijzonders bijdragen. En dat is het zweetbandje geworden. Ja. Iets dat je kan kopen door een donatie te doen. Je maakt over zoveel als dat je wil. En dan krijg je zo'n zweetbandje daarvoor terug. En dan gaat al dat geld naar het Prinses Maxima. Dus je begrijpt, wij willen dus er zoveel mogelijk kwijt. Precies. En we hebben erg ons best gedaan met het design. En daar hebben we hulp bij gekregen. Ik wil zeggen, wij hebben ons best gedaan met hem op te roepen. Ja, vind ik maar we hebben vervolgens... Mag ook echt gezegd worden. Wij hebben de oproep gedaan. De luisteraars hebben gewoon onwijs hun best gedaan. En we hebben zulke leuke tekeningen binnengekregen. Ja. We hebben gevraagd om tekeningen van je dochtertje. Dat het bandje zo leuk mogelijk wordt. Want het moet gewoon, het moet er vanaf spatten dat we ervoor gaan. En volgens mij is hij heel mooi geworden. Maar we hebben hem nog niet gezien in het echt. Een van de kunstenaars zou ik ze willen noemen. Ja. Een van de artiesten. Designers. Een van de designers. Mm-hmm. De 7-jarige Edine is hier. En die mag zo meteen dus de onthulling doen van dat zweetbandje. Ja, fantastisch. En we gaan je dan ook vertellen hoe je eraan kan komen. Waar je hem kan bestellen door een donatie te doen. Al dat geld gaat dan naar een Prinses Maxima. Dan krijg jij dat mooie zweetbandje. Ja. En dat is dus allemaal vandaag hier in de middagshow. Nu, Son Mieu. Minute morning. Got nothing left to feel. I catch myself asleep at the wheel. Many's a meaning of rising up ahead. Something to stay, a reason to make it to the end of the day. I get tired of seeing all that I've known. I'm tired of nothing at all. I'm tired of dreaming, but it helps me at night. Knowing everything can change all at once when I open my eyes. I get old by the grace of the morning. The second place sunrise. The cold shower cleans the slate. Yesterday's give and take is washing away. No matter what I lost, no matter what I want, the only thing that matters is to keep going on. All I need is a dream at the end of the day. Oh, I get tired of seeing all that I've known. I'm tired of feeling nothing at all. By the grace of the morning, with the sun I rise, I fall and I'll try again. So I get old when the rain keeps pouring. I keep my head up high and I know that I'll rise again. By the grace of the morning, oh, I get tired of seeing. In de middagshow op 538 met Edine zometeen in de bekendmaking. De onthulling van de zweetbandjes. Helemaal zin in. Ja, ik ook. En het nieuws zo van 5 uur. Iris, wat heb je mee? Het gedoe in het Midden-Oosten zorgt ook voor problemen voor Paralympiërs. NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters ook korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van Werkend Nederland. Hoor je dat? Het voorjaar komt eraan.